او سا هر جيز نشانه و بلغو آياتكاني خدا من بدرو ندزانيو باوري بتين من پيدبو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نخير رازناكنو بروان ناهنن بيقمان او آواتيشي استما هم او كارو كردو پلاناني كپیشتر ديان شاردوا استوا آشكراب و بوين خو اگر بگرندرينو بو دنیا او هر دزدکنو بو كارو كردواني كجاران ديان كرد براستي اوانا هر درو دکنو درو زنن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أوانا وثيان جيان هر أمجياني دنيا يوهد شي ترنية إما زندو ناكرين وبولي برسينوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون جا اگر كاتيك اوانا دبينيد لبردم داد غاي پر لدادي پر وردگاريان دا وستين راون خداي گورا پيان دا فرمويت ايا امي كبوتان پیش هاتو ديبينن راستو حقيقت نيا بكساسي و خجالتي و دلين بالي راستا سوين بپر وردگار من انجا خدا دا فرمويت مادام وایا سزا و تالا و بسیجن بهوی بی باوری و یاخی بون تانوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون براسي واني كبروايان بآمدبوني بردم دادگاي خداي نبو زرريان كردو خوايان دوراند كاتي چيش قيامت كتو پر يخيان پيدا گريد دلين آخو داخو پشيماني بو او روشگاري بكم ترخميو ببر الله يو سرکشيو تاوان بردمان السر لكاتيك دا وانا همو گناهو تاوان يان داو بكول يان دا اگا دار بن کچن دخرا پا کولو باری وا که حالی دگرن وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیا بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر بو اوانی که پارسکاری و خدا ناسی دکن. آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن؟ قد نعلم انه لیحزنك الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبه تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين سوين بيت بيغمان پیغمبراني پیشتوش بروايان پینکراوا لگل وجدا اوان دانيان بخودا گرد لسر او بروا پینبونيان آزارو اشکن زشدران حتا سرانجام سرکوتنی ایمیان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ شتیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورید. سوین بید بخدا بگو من حوالو دنگو باسی هندگ لپیغمبراند بو هاتو ها. و این کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أي محمد بيان بلي أي قوم هوزم چيتان بودكريت أنجامي بدن لسر شوازي خوتن اوه براستی منیش بردوامم لسر کاری خوم لحولو تیکوشان بو هدایت و ایمان چون که لآینده دا دزانن که سر انجامی مالی قیامت بو چه دبید دل نیاش بن کستم کاران سر فراز نابن. و جعلو لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أوها والقرو نفامانا هندق لويك خدا درستي كردوا اللبرو بومي كشتو كالو مالاتيان كردوا ببشي خدا وتيانا أما بشي خدايا بخيالي خوين هندشي تريشان جا كردوا توووتيانا امش بوب تکان مانا جا اوی بوب تکان یان بریاریان داوا او بخوا ناگات و تا قبولو پسنیه اوش که بخیالی اوان بو خدا بریاریان داوا او دگیشت لایب تکانو بو اوان بو ای کدا دوریه چی خرابو نادروز دکن. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وك أو دابش كرنا دور لدادوريا بتو پرسترا وكانيان كشتني من دالا كانيان بو زور بيها والقران جوان ورازا وكردبو نفاماني عرب كتانيان زند بطال دكرت بو اوی لناویان برنو آینی یکتا پرستیان لی بشیوینن خو اگر خدا بیوستایا او نیان دتوانی کاری واب کن آزادی لی دسند نوا کوابو وازیان لی بهنا خویانو او درو دلسی کدی کن. وقالو هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. هاولگران ببرياري نادروسي خوان دانوت امانا چن مالاتو چلگيكن قدغ كراون کس ليان ناخوات مگر امب مانويتو رازي بين هندیک مالاتی تریش حرام کرابو پشتیان بو سواری و بو بار بکر بهندرد. مالاتی چی تریش هن ناوی خدای لسر نابن، ناوی بتکان دبن لکاتی سربرین یانده. امکاریان درو حل بستن بو بدم خداوا. گوایا بمکاریان رازیه. بگمان خدا لآینده دا تولی هموشتانیان لیده سینید که بنا حق حل یانده بست. وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصت لذکورنا و محرم على ازواجنا و این یکم میتتا فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم. نفهمیشی ترکا پیروی دکن اویا دانوت هرچی لسکی اما علاتان دا بید لبچکو کورپلا تایبت بونیری نکان منو حرام کراو لحو سران من خو اگر بمردار و بویی بچکی اگیان کورپلا یک بو او هموان تیدا هاو بشنو پیوان و آفرتان لیدخون لآینده دا خدا پاداشتی ام همو سنور خو کردانو باسو خواسو پیناسان اندادا توا چون که براستی خدا حچیم و دانه و کار بجه و زانه و آگه داره به هموش تک دیوید همو حلسو کوتی خلچی ریکو پیگ بید. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. براستي اواني كمن دالكاني خوان بنا حقو ناروو نزاني ونفامي كشت زرريان كرت

علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون يان نكبلن اگر براستي او كتابة بو ايما داب بزين رايا او ايما لوان شاكتر پي رويمان دكرت جا بيگمان خو او تا ايوش بلغي آشكراو قرآن يروان تان للاين پروردگارتان و بو هاتوا هاو ري لقل هداية و رحمة و رين مويدا كچي باوري پينا هينن جا چه لوستم کارتر کبر روی با آیت و فرمان کانی خدا نه ناو بفیل و پیلان روی خلچان لی ورد جارد لآینده چی نزیگ دا طول اللوانه دسینین کر روی خویان و خلچیش ورد جارن لآیت کانی ایمو بس زای تندو پر ایش و آزار گرفتاریان دکین بهوی اوی روی خویان و خلچیان ورد چرخاند لآینی خدا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آیا اوانا چاوری هیچ شتیک دکن جگلوی که فریشتی جان چشانیان بابید یان پروردگارد خوی یک سر بید بید چندو چون یان هندگ لنشانکانی پروردگارد در بکوید که بلگی لسر برپابونی قیامت لروجی هاتنی هندگ لنشانکانی پروردگارد و کوهل هاتنی روج لخور آوا او کسی او روج ایمانو باور دهیند او ایمانو باوری سودی بوی نابید اگر پیشتر ایمانی نه نابید یان کردوی چاچی هاوره لگل ایمانکی دا انجام ندابید پیان بله چاوره بکن بزانین خدا چی تان بسر دهیند ایمش چاوروانین إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون براستي واني آينكيان بش بش كردو بونا دست دستو پارچا پارچا بروان بهنده چي قرآن هيو هنده چي تري پش جوه دخن اولا هیچ شتیک دا تو لوان نیت بلکو تو لوان برید براستی اوانا کارو بارین بولای خدایو تو لی لادانیان لید سینیتو لبو دوا حوالی همو او کارو کردوانیان پیدا داد که انجامی ددن من جاء بالحسنت فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اوي بيق خيرو تاكا وحات بيت اوى دتنداني تاكا كا پاداشتي بو هيا اوشي بقناهو هليك وحات بيت اوى پاداشت نادرتوا جگا باندازي تاوانا كين بيتو اوانا ستميان لنا كريت قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي محمد بيان بلي براسي من پروردگارم هداية رين موي كردوم بوري غو ريبازي راست دروست آينيك كرا قري جياني خلقا اويش آيني إبراهيما كدورا لهمو لادانو ناري چيكوو او هرجيز لريزي مشركو هاول قراندا نبوا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي پیغمبر اي ايماندار بلي